Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met dubbelp.com. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NTR. Als kind zei ze de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te gaan worden. Voorlopig is ze de staatssecretaris voor cultuur en media. En in die functie opvallend zichtbaar. Hier is Gunay Oesloe. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, dat schijnt echt te kloppen, hè? Gunay Oesloe, welkom. Hoi. U vertelde toen u 12 was, ik zie dan echt zo'n meisje van 12 voor me, toen u naar het Montessori Lyceum in Amsterdam wilde, dat u van plan was om minister-president te worden. Ja, en dan moest ik. Daarom was het niet zo heel slim om naar het LBO te gaan. Want dat was het advies. Dat was een hele lange rit. Nee, dat was inderdaad. Ik weet niet eens hoe ik dat had bedacht. Maar ik realiseerde me waarschijnlijk destijds van, oh, maar met LBO, een beroep, misschien lukt dat dan niet helemaal. Als ik dan HAVO, MAVO, dan heb ik iets meer perspectief en dan kan ik misschien wel doorgaan. Dus blijkbaar heb ik dus op deze manier gesolliciteerd bij de directeur van de MAVO. Dat was een dependance van het Montessori Lyceum. Ja. En pas later, ik denk dat ik in de 30 al was, ik was weer vergeten, zei Kees Groenveld, de directeur, hij leeft helaas niet meer, zei hij tegen mij, weet je dat nog, Gunay, dat je de kamer binnenkwam en dat je solliciteerde om hier op school te komen? En ik zei nee, en zei hij, ja, dan kwam je binnen en je zei, ik wil hier op school. En toen heeft hij dus blijkbaar mij gevraagd van, waarom? Dan heb ik gezegd... Nou, dat weet ik allemaal niet zo heel goed, maar dat blijkbaar heb ik dat gezegd. Van, hij herinnerde het. Ja, hij vertelde dat. Dus hij van, blijkbaar heb ik toen gezegd van, ja, we hebben nog geen vrouwelijke premier. En ik vind dat eigenlijk dat moet veranderen. Of minister-president, dat moet veranderen. En dat zou ik wel willen doen, maar daarvoor moet ik wel gaan studeren. Moet ik journalistiek of rechten gaan doen. Wat voor meisje was dit? Want opgegroeid en getogen in Haarlem. En toen was daar het besluit gevallen dat u bij Meral Oesloe, uw oudere zus. Ja. Nou, zoveel ouder is ze trouwens helemaal niet. 10 jaar ouder. Nee, dat is toch wel behoorlijk zus. Wat, ja. Dus u was 12, zij was dan 22. Ja. Om dan bij haar in Amsterdam te gaan wonen. Ja. Waarom? Krankzinnig eigenlijk. Ja, hè? Waarom? Als je dat nu met mijn kinderen op, dat ze op hun 12e dan ergens bij een nichtje of een. Ja, dat was zo. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Ik heb het wel eens aan mijn ouders, aan mijn moeder vooral gevraagd. Waarom liet je me gaan? Van hoe heb je dat nou eigenlijk? Hoe had je dat zo bedacht? Mm-hmm. En toen zei ze van ja, jij wilde heel graag naar het Montessori Lyceum. En Meral vond het ook een goed idee. En toen hebben we gedacht, nou, het is een beetje moeilijk voor je om elke dag heen en weer te gaan. Dan kan je gewoon bij je zus door de week slapen. Dan kom je in het weekend naar huis. En dat Montessori Lyceum, dat was dan de plek waar u moest zijn vanwege het feit dat het LBO-advies er lag. Maar nou, het moest MAVO worden. Is dit het stereotype verhaal? Nou, ik denk, het had ook te maken met dat ik zelf als kind niet zo heel goed functioneerde op een klassikale school. Want er werd wel heel vaak gezegd, ik herinner me dat ook wel van, nou, Gunay, volgende keer niet zo heel veel vragen stellen. En dan denk ik, dat zeg je tegen een kind. Dus blijkbaar, ik herinner me wel dat ik dan, ik was blijkbaar gewoon toch een beetje een soort van een kritisch kind van, van is dat wel zo en waarom is dat zo? Ik herinner me dat wel, dat ik veel vragen stelde en niet helemaal goed mee kon. Mm-hmm. En vandaar ook het lage advies. En mijn zus had niks met de Turkse achtergrond te maken. verhalen die, die we zo vaak komen. Ik denk dat het wellicht wel. En nou, dat maar wel zo heeft wel, u het dat nooit gedaan. Ja, want ik zat in de kamer van de directeur, schoolhoofd, meneer Verkerk. Een heel aardige man. En die heeft wel in de kamer gezegd van meisje, ook toen Miral opstandig, kaal geschoren hoofd. Op de 17e weggelopen. Ja, precies. En vrouwen, hè, activist. Ja. En die kwam in een tuinbroek, een spijkertuinbroek, naar die school. En ik zat daar op een stoel. En ik weet nog heel goed dat mijn voeten de vloer niet raakten. Dus ik wiebelde met mijn voeten. En toen hoorde ik opeens meneer Verkerk, die hele aardige man, die hoorde ik zeggen. En ik keek uit op de kerk van de school. Dus ik ken de locatie, kamer, kan ik wel uittekenen. En op een gegeven moment hoorde ik wel meneer Verkerk zeggen van... ach, meisjes, het is toch beter dat ze een beroep leert, Gunay, een beroep leert. Want straks als jullie naar jullie thuisland gaan, dan heeft ze een beroep. Maar ik weet nog dat ik daar zat en mijn voeten wiebelden en die stopte met wiebelen. Omdat ik dacht, thuisland, wat is dat dan? Wat? Welk land is dat dan? Dus het was voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, dat klopte niet. Je schetst ook wel een geweldig beeld van de zus van de filmmaker. Hè? Met hetzelfde beeldende vermogen van die voeten die opeens ophielden. Ja, met, en dat was even het moment. Ja, en ik heb meneer Verkerk later nog een keer gesproken. Toen hadden we een reunie en toen... volgens mij was ik toen docent op de Universiteit van Amsterdam. Gaf ik les cultuurbeleid. En toen was er een reunie. Toen ben ik er naartoe gegaan. Toen heb ik hem gesproken. Oh, van, en daar ook nog aan gerefereerd. Ja. En toen zei hij, was eigenlijk heel erg lief. Hij zei van, maar dat dachten we toen. Ja. Dacht ik, ja. We hebben het over de jaren 80. Mm-hmm. Want heel veel voormalige gastarbeiders, immigranten, dachten ook dat ze weg zouden gaan. En pas ergens midden jaren 80, eind jaren 80, kreeg toch iedereen, realiseerde iedereen zich van hé, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, want die kinderen waren wel behoorlijk geworteld. Nee, Miral met een kaalgeschoren hoofd. Ja. Miral staat bekend als het obstinate kind. En u bent meer de verbinder, heb ik me laten vertellen. Door Miral. Of door Miral. Ja, door Miral, oh, uiteraard. Netjes. Maar goed, ze bracht u ook mee als naar allerlei voorstellingen, waar wij nu dus de vruchten van plukken. Want nu de staatssecretaris van cultuur. Zij was degene die toen u 12 was overal mee naartoe sleepte. Ja, naar de nachtfilm. Dat ik eigenlijk, als ik het zo soms realiseer, ik me dat ook, denk ik. Als kind zat ik dan in de bioscoop een film van. Ja, welke Polanski film maak te kijken. Echt? Ja. Best wel pittige films. Dan ging ik gewoon mee om 11 uur. Of wanneer was dat? 11:45 begon dat, geloof ik. Of ja, ging ik met haar mee naar films. Want dan wilde ik niet thuis alleen blijven. Of ik herinner me ook nog wel, dat was ook wel heel bijzonder, dat mijn vriendinnen allemaal heel graag bij Miral wilden logeren. Ja, dat snap ik. Ja, dan zaten we in dat kleine kamertje in de Jordaan boven. 4 of 5 hoog. En dan, dat was spannend. En dan had je het lesbische café om de hoek. En dan gingen we daar stiekem kijken. Iedereen vond dat spannend. Het was eigenlijk wel een hele leuke jeugd. En was er trouwens nog contact met de thuisfront dan? Bemoeide vader en moeder zich er nog mee? In het weekend ging ik naar huis. En, maar ging dat dan nog? Van het lesbische café naar... Ja, dat ging. Ik denk tot mijn 14e, 15e heb ik dat gedaan. En vanaf mijn 15e waren de weekenden natuurlijk ook heel erg leuk in Amsterdam. Ja, dat begrijp ik. Dus toen hield het een beetje op. En af en toe ging ik dan door de weeks ook. Ik speelde er een beetje mee. En dat lukte dus allemaal. Want uiteindelijk is het gelukt. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Je zit nu een staatssecretaris promoveren. Promoveren op Trooien. Ja, nee, het is wel gelukt. Dat MLA gedaan met een hele leuke op de school. Achtergrond. Ik heb niet altijd evenveel geleerd, maar ik heb vooral heel veel lol ook gehad. En zelf mezelf kunnen ontwikkelen op het Montessori Lyceum. Ja. Een hele leuke school. Ja. Nou goed, Miral Oesloe, de 10 jaar oudere zus, is natuurlijk de documentairemaker die velen kennen. Ze maakt heel persoonlijke documentaires. Ook één waarin u een belangrijke rol speelde. Namelijk de film De Kinderen van Mijn Vader uit 2005 alweer. Dus is inmiddels 17 jaar geleden. Ja. En zo lang geleden. Die heb ik nog even weer bekeken. Ik heb hem in de tijd ook gezien. Volgens mij was Meral toen ook te gast naar aanleiding van die film. En we gaan even een fragmentje laten horen. Even voor alle duidelijkheid. Uw vader dus, jullie vader moet ik zeggen, gastarbeider, kwam in de jaren 60 in eerste instantie alleen naar Nederland toe. En ja, in die film De Kinderen van Mijn Vader wordt duidelijk dat hij naast jullie vieren nog 4 andere kinderen heeft verwekt. En u zegt op een gegeven moment iets over de relatie tussen jullie ouders. Dat die twee helemaal niet bij elkaar pasten. Dat gaf wel onrust bij mij. Dat mijn vader die wilde dan uit eten gaan. En het wilde liefst dat mijn moeder haar hoofddoek afdeed. En mijn moeder die wilde dat niet. En die maakte daar ruzie over. En dat ik eigenlijk tussen twee verschillende werelden zat. Dat vond ik eigenlijk heel moeilijk. En ik weet niet of dat ook meteen kritiek op mijn vader is. Maar mijn vader die heeft ook helemaal niets gedaan om een beetje het straatje van me moeder te lopen eigenlijk. Daar heeft hij helemaal niets aan gedaan. En eigenlijk dan kom ik weer op dat egoïsme. En heel erg zijn eigen ding doen. En als vader kun je dat natuurlijk ook niet echt. Hè, als je kinderen hebt. Je moet toch ook een manier vinden om het goed met elkaar te hebben. Dat die kinderen ook een beetje in een soort rustige situatie leven. Ja, hoe luistert u hier naar? Het is heel intiem. Ja. Het is heel intiem. Ik heb eigenlijk ook nooit meer teruggekeken. Dacht ik, nou, het is wel heel erg met de billen bloot. Ja, want dat was eigenlijk mijn vraag. Dat u zich natuurlijk op dat moment ook niet realiseerde dat u 17 jaar later staatssecretaris zou zijn. Oh, ja. En dat zo'n film dan nog online staat, waarin... Ja, en je bent in gesprek met je zus. Ja, maar dat is trouwens wel gek. In gesprek met je zus. Ja. En dan gaat het over mijn vader. Ja. Niet over papa of mama of onze vader. Ja, dat is iets heel geks, maar dat is een taal iets. Dat is iets met taal, want ik denk dat dat een vertaling is vanuit het Turks. Dan zeg je mijn vader, mijn moeder. Ook tegen je eigen zus? Ja. Dat is dus, ik denk dat zijn bepaalde woorden heb je dan eerst in het Turks geleerd, denk ik, als kind. Waardoor je dat ook vertaalt. Wat interessant. Ja. Want u hoorde dat nu ook niet, van wat gek dat... Ja, ik hoorde hem. Oh, ik hoorde hem nu wel. Ondertussen, ja, het is... En toch doe je het. Je weet wel dat... Je hebt ook gewoon papa en mama, hè? Dat je dat, maar op een of andere manier zit dat er zo al heel vroeg in... dat je mijn vader, mijn moeder zegt. Mm-hmm. Dat, eerst hoorde ik dat, maar steeds meer hoor je dat wel. Ja, uh-huh. Ja, je doet het toch. En Meral zou nu natuurlijk heel graag deze hele rondgang willen filmen. Vanaf moment dat Rob Jetten u vroeg. Ja, echt. Om staatssecretaris te worden. Nee, dat gaat. Ik ga het niet doen. Tot haar grote spijt is het onmogelijk. Hè? Nou, het is wel, echt onmogelijk. Ja, nee, dat kan helemaal niet. Vanwege de geheimhouding. Nou ja, dat gaat helemaal niet. Ja, ze zou het echt zo erg leuk vinden. En het zou ook wel een hele mooie documentaire worden, want maakt gewoon hele mooie documentaires. En maar ik heb wel voorgesteld van misschien kun je een keer aan het eind of iets met die tas van de stas doen. Want er is de tas van de stas, nou, dat wist ik ook niet, maar er is dus een tas wat je eigenlijk altijd achtervolgt of jou ergens treft. Dat zijn alle dossiers en documenten in een zo'n aktetas, een koffer. Dus dat wordt ook gebracht als je ergens werkt. Hij is die nu trouwens? Ja, die is thuis. Die is net gebracht. Ik heb er vandaag 2, dus ik mag blij zijn. Mocht hem thuis laten. Ja, dat is een tas. Dus ze gaan allemaal... En het geestige van die tas is dat alle ambtenaren ook een soort deadlines hebben om die tas te halen. Dus in mijn hoofd... Ik ben geen filmmaker, maar wel tentoonstellingsmaker. Dus ik ga dan ook helemaal van... Oh ja, dan heb je die tas. En dan zijn er allemaal mensen die denken... Ik heb een deadline, om 12:00 moet daar een document in, een nota. Dat moet naar de staatssecretaris en die moet dat lezen. Dat moet getekend worden. Dan moet er weer terugkomen. Er zit dus een soort stress om die tas. Ja. En ik zie dan een soort loop vormen dat je dan iedereen volgt... en die documenten naar die tas en waar die tas dan naartoe gaat. Maar goed, ik hoop dat dat nog een keer... Lijkt me gewoon heel leuk als dat een filmpje wordt. En heeft u net zoveel stress als de ambtenaren? Ik heb denk ik een ander stress... Het is wel een stressvolle baan. Ik zie het niet eens als een baan. Het is echt een functie. Het is een ambitie. Ik doe dit. Mm-hmm. Dat is gewoon een keuze, is een commitment. Het is topsport. Het is wel heel spannend, veel publieke druk. Dus je voelt wel iedereen meekijken. Alles wat je zegt wordt best groot opgepakt. Mm-hmm. Ik zag u kijken bij Op1 afgelopen vrijdag. Ik heb niet teruggekeken. Daar heel erg van bewust van alles wat ik nu zeg. Ja. Wordt gehoord. Ja, alles wordt gehoord. En eventueel opgetekend. Ja, en er is ook toch een gevoel van gebrek aan vertrouwen. Mm-hmm. Ik wil geen wantrouwen noemen, maar eigenlijk is dat mooi diplomatiek ook uitgedrukt. Gebrek aan vertrouwen. Dus ja. dat brengt ook met zich mee dat er toch wel best grimmige reacties ook kunnen komen. Mm-hmm. En je doet je best. Ja. Je bent hard aan het werk, je doet je best, je probeert. Het was echt toen ik begon aan deze functie. De problemen lagen op tafel. Dus een lange, dat je echt maandenlang neemt om de problemen te analyseren. En waar ga ik naartoe of hoe wil ik me profileren? Dat hoefde allemaal niet. Nee. En we hadden dat die problemen waren al. Ja, en er was een regeerakkoord. En er was een regeerakkoord. En heel duidelijk dus naar arbeidsmarktpositie van ZZP'ers, werkende sector. Dat de kunstenaars, de makers eigenlijk onderbelicht zijn. Dat ze niet meegenomen worden in, betrokken worden bij grote maatschappelijke problemen. Zoals klimaat, zoals energie of woningbouw. Dat zijn, terwijl ze echt zo fantastisch over de grenzen Voordat kijken. We in de plannen duiken, wil ik u even wijzen op de tegel. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En ik meld ondertussen even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op NPO Radio1.nl. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Gunay Oesloe is te gast vandaag in Kunststof. Cultuurhistoricus, bestuurder, D66-politicus. En sinds begin dit jaar, 10 januari om precies te zijn, is ze staatssecretaris cultuur en media in het kabinet Rutte 4. Ja, en toen was u daar zomaar in die politieke arena. Hoe was dat? Ja, het was wel een onrustige start. In welk opzicht? Corona. Mm-hmm. Maatregelen. Ja, want de cultuur was niet open. Theaters waren dicht. Konden nergens heen. Op een gegeven moment ging de IKEA open, musea niet. Nou, dat was ongeveer de eerste week. Ja. Dacht ik, dit kan eigenlijk niet. Maar ja, het is ook een vreemde wereld waarin je stapt. Je weet niet hoe de besluitvormingsprocessen gaan. En dat is ja, ook dus nog... u kreeg zo'n quote naar uw hoofd geslingerd. IKEA wel open, theaters niet. Ja. Dan voel je daar verantwoordelijk voor, kan ik me voorstellen, als staatssecretaris van cultuur. Enorm. Ja, je denkt, ze hebben gelijk. Maar je kan dat niet zeggen. Ik was ook het eerste paar dagen stond ik ook meteen op teletext, omdat ik zei cultuur moet open. Terwijl ambtenaren boos. Ja, nou ja, dat gewoon kan van niet, nou, Gunay. Je moet wel. Ja, maar dat ik had zei van ja, maar we willen dat toch? Dat niet kan. Oké, maar je moet wel laten zien dat je het wel wil. Mm-hmm. En je moet laten zien dat het belangrijk is. En dat we. Je moet die liefde, de echt uitgesproken liefde, moet je laten toch voelen. En ik dacht, ik ga nu niet zeggen dat als iemand mij vraagt van moet cultuur open, dat ik zeg. Nou nee, het kan niet. En ja, dat. Daarom zit ik daar niet. Ik vertegenwoordig een sector. Mm-hmm. Wat niet eens een sector is, maar echt uit verschillende sectoren. Want het is zo verschillend cultuur. Je kan gaming-industrie en DJ's en musea helemaal niet met elkaar vergelijken. Maar begrijp je, dus het was voor mij ook echt nieuw. En onrustig, The Voice. Begon was ook heel, een van de eerste dingen die u ondernam. Ook weer vanuit je instinct van oké. Een gesprek met Talpa, John zonder dat je mediatrainingen enzovoort. Dus je bent daar. En hoe ging dat trouwens? Was dat uw eigen idee of was het een idee van het ministerie? Hoe werkt zoiets? Oh, dat kwam helemaal uit mijn buik. Ja? Ja, van Tim Hofman gezien. Ja, in die avond en het artikel in de krant. Vrouwen, het is niet de schuld van de vrouwen. Vrouwen die bij Talpa werken. En het rommelde helemaal. En nou ja, toen kwam een journalist naar me toe en die zei, wat gaat u doen? Ik zei, nou ja, ik ga praten. Mm-hmm. Ik praat. Ik moet gaan kijken hoe ik... En ik ben ook echt niet van het verbannen van mensen. Johan Derksen ook, was ook zo'n toestand. Hè? Dat je dan gewoon... Je moet wel praten. Want mm-hmm. je moet wel mensen de gelegenheid geven om ook problemen op te lossen. Om na te denken van oké, maar dit heb ik dus niet goed begrepen. Misschien moet ik het op die manier doen. Dat je wel met elkaar er iets aan gaat doen. Dus en is het dan praten ook om een soort signaalfunctie af te geven? Van ik voel het in mijn buik, ik moet iets ondernemen, ik ga praten. Of heeft het ook concreet iets opgeleverd? Want hoe gaat zo'n gesprek dan met John de Mol? Dat is een gesprek. Ja, het is natuurlijk, het probleem is... groot. Het mm-hmm. probleem is heel indringend. Dus je gaat daar ook op die manier in gesprek. Ik ga niet van alles over inhoudelijk... Ik zie al hebben. Driftig op uw tong bijt. Zeg het niet. Dat kan niet, maar ik kan je wel natuurlijk zeggen van dat het... gewoon een heel goed gesprek van ja, wat is er nou gebeurd en wat kunnen we doen? En die tafels die vervolgens georganiseerd zijn vanuit het ministerie om verschillende partijen en deskundigen aan tafel van waar hebben we het nou over? Mm-hmm. Wat is dit? En ja, sindsdien is het natuurlijk groter geworden en of groter, het is al groot. Hebben we Mariette Hamer, is dat sindsdien? Die is eigenlijk in april volgens mij al begonnen. Mm-hmm. Maart, april, ja, denk ik. Ja. En tot die periode, eerste ronde tafel was toen geweest. Om alles te inventariseren. Ja, wat is er gaande? Hoe groot is het probleem? Het is veel breder. En wat betekent het nou? En wat is grensoverschrijdend mm-hmm. gedrag? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? En wat maar waarom is doen? Het dan bijvoorbeeld zo ingewikkeld dat u daar niks over kan zeggen over hoe zo'n gesprek dan daadwerkelijk gaat? Ik bedoel, met John de Mol, je komt daar binnen, je hebt net het allemaal gezien. Nou ja, kijk, je kan wel over het proces hebben, uh-huh. maar inhoudelijk is het een gesprek natuurlijk van ik heb hem gevraagd van wil jij met mij meedenken hoe we dit probleem kunnen aankaarten en kunnen faciliteren en kunnen ervoor zorgen dat we het aanzwengelen, dat het onderwerp wordt uh-huh. besproken en vanuit jouw bedrijf kan jij gaan kijken van wat gaat er mis in dat bedrijf en is dat en hoe was ook zo dat we meteen de richtlijnen en al die guidelines van zo doen wij dit, zo pakken we dat op. Maar blijkbaar werkt het niet. Het is het op papier. Nou ja, je gaat dus met elkaar plannen maken. Hm. En niet alleen met John de Mol, met eigenlijk alle omroepdirecteuren heb ik, voorzitters heb ik gezeten. Ja. Om te kijken van, die richtlijnen zijn er allemaal. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt van alles zonder dat... Ja, we passen het... toch niet helemaal in rekening wordt gehouden. En wat moeten we nog meer doen? Ja. Heeft het te maken met dat je organisatie niet divers genoeg is? Heeft het te maken, en divers bedoel ik ook, hè, vrouw, overtuiging, leeftijd. Mm-hmm. Dat was het eerste wat u aanpakte. Ja. Het gesprek met John de Mol, wat zeer in het zicht kwam. Deze week, want we gaan het straks over de plannen hebben die u afgelopen vrijdag lanceerde. Maar deze week staat u weer iets heel spannends te wachten. Namelijk Ongehoord Nederland. Deze week zal het besluit gaan vallen of die tweede sanctie er komt. En of u dan, dat zou mogelijk kunnen zijn, Ongehoord Nederland uit het bestel gooit. Dat zou een unicum zijn. Is nog niet eerder voorgekomen. Nee, is nog nooit gebeurd. In een commentaar in de Volkskrant las ik dat u... wat was ook alweer de precieze tekst die daarbij hoorde? Dat vond ik wel mooi geformuleerd. Gunay Uslu liet gretig weten dat een tweede NPO-sanctie gevolgd kan worden door een verzoek aan haar om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zitten klaar voor, was de impliciete boodschap. Nou, het is wel heel interessant, deze interpretatie. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het is verschrikkelijk als we daar op die manier zeg maar over de vrijheid van meningsuiting en de over een omroep dat de overheid daar op moet ingrijpen is natuurlijk wel het laatste middel. Wat je wilt. Nee, ja, dat is natuurlijk echt, dat heeft zoveel impact op de democratie. Het is niet voor niets dat we het zo hebben georganiseerd. Maar dus nu het neem is ik aan dat u die gewraakte uitzendingen ook heeft gezien. En wat gebeurt er dan bij u persoonlijk als je daarnaar kijkt? Ik moet daar echt geen inhoudelijk oordeel over. Maar ik ben daar heel strikt in. Dat moet ik niet doen. Ik ben vertegenwoordigd nu de overheid. Mm-hmm. En het is je kan zo in een soort censuurachtige oordeel. Dat hebben we niet zo georganiseerd. Het zou zeer onverstandig zijn. Dat is niet goed. Nee. Dat is niet goed. Het is heel erg belangrijk dat de media dat zelf controleert. En maar u zit nu trajecten. In de positie dat dit wel mogelijk is. Hè? Nou, NPO is... kan als zeg maar die zeg maar controlemechanisme zelfregulering vast gaat lopen. Mm-hmm. Dan kan het zo zijn dat NPO een verzoek bij mij neerlegt. Maar ik hoop wel dat eerst heel zorgvuldig en ook het is echt wel een heel heftig besluit. Mm-hmm. Ik hoop dat ze eerst alle trajecten doorlopen. De ombudsman die de codes checkt, NPO over samenwerking, commissariaat voor de media, onderzoek mm-hmm. naar of de mediawet goed wordt toegepast. We wachten het af of we dit mee gaan maken. Ik denk dat we ons niet moeten laten opjagen. Mm-hmm. Niemand. Nee. Want het is een beslissing wat echt heel veel impact zal hebben. Dus dat wil ik. Dat daarom is het niet gretig, helemaal niet. Integendeel, hoor. Integendeel. Want alleen OCMW krijgt zoveel vragen dat ook een soort procesinformatie gegeven wordt. Daarom is het ook vanuit de corporate OCMW. Maar u ziet toch ook wel dat bestel een vreemd eilandenrijkje is geworden met ontzettend veel megafonen. Ja, je komt erin en je gaat er niet uit. Ja. En wat is die maatschappelijke worteling? En ik heb toevallig vorige week een kennismaking gehad met de Onafhankelijke Adviescommissie. Erkenningscriteria. Nou, ja. Die zijn keihard aan het werk. Heel leuk. En dat betekent dat er misschien toch wel iets zou kunnen veranderen aan dat bestel. In juli komen zij met een advies, een voorstel. En nu zie ik toch wel een zekere gretigheid. Ja, dat is belangrijk, omdat we allemaal toch ons realiseren. Het bestel moet gewoon op de kop. Het is niet meer beheersbaar. Nee. Het moet, maar op de kop, ik weet het niet. We hebben ook een mooi bestel. We maken ook prachtige programma's. Hè? Als je kijkt wat er allemaal wordt uitgezonden, wat er wordt gemaakt. Dat mogen we ook best koesteren. Maar het is een gedrocht. We luisteren even naar het nieuws. Het is 19:30. Dorold Megens leest het nieuws. NPO Radio 1. De grootste terreurdreiging in Nederland komt nog steeds uit jihadistische hoek, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar anti-overheidsactivisten vormen ook een gevaar. Enkele tientallen opruiers ondermijnen met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsstaat, schrijft de NCTV. Bij een anti-Zwarte Pieten-actie in Emmen zijn 12 mensen aangehouden. De groep verstoorde vanmiddag de raadsvergadering en eiste dat Emmen het uiterlijk van de Pieten tijdens de Sinterklaasintocht aanpast. De politie haalde de actievoerders uit de raadzaal. Een Franse kardinaal heeft toegegeven dat hij 35 jaar geleden een meisje van 14 heeft misbruikt. Hij was toen nog dorpspastoor. Kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. Een Duitse hulporganisatie stapt naar de rechter omdat Italië tientallen migranten aan boord van een schip niet aan land laat gaan. Het schip van de Duitse organisatie dreef een week voor de kust toen gisteren 144 mensen vanwege gezondheidsproblemen in Sicilië toch aan land mochten. Maar 35 migranten zijn nog altijd aan boord. Kunststof. Gunay Oesloe is onze gast, de staatssecretaris van Cultuur en Media. En 10 januari was het duidelijk, gevraagd door Rob Jette, of u moest nog wel even lid worden van D66, hè? Ja, klopt. Gebeurt dat vaker eigenlijk? Ja, ik geloof dat D66 daar... Dat niet een hele stevige voorwaarde is dat je lid bent. Dat is ook wel weer leuk aan D66. Ik vind het ook wel stoer. He, dat gewoon lekker fris. Ja, iemand. Dat je van mensen van buiten haalt. Ook Robert Dijkgraaf en toch Ernst Kuipers ook. Het zijn toch allemaal mensen uit van buiten. Het is ook iets van vertrouwen hebben en ook een nieuwsgierigheid van... laten we het eens op deze manier. Dus ik vind het wel heel stoer. Eigenlijk. U besloot al vrij snel om leden van het kabinet mee te nemen naar het theater. Ja, wie zijn er tot nu toe met u meegegaan en waar ging u naartoe met ze? Even kijken. Ik ben met Mark Rutte naar Sanne Wallis de Vries geweest. Was dat zijn keus of uw keus? Dit verzonnen? Nee. Dit was duidelijk. Dit wilde ik heel graag. Ja? Nou, omdat Sanne Wallis de Vries ook kapsalonacties. Mm-hmm. Die was heel kritisch. Is heel kritisch. En ik dacht, dat is goed. Het is goed ook voor de waardering voor cultuur en voor de makers. Dat kritiek ook goed is. Dus ik vond dat eigenlijk wel een mooi gebaar. En we hadden. En kunst mag politiek zijn of moet politiek zijn? Hoeft niet altijd politiek te zijn. Het is wel mooi meegenomen in dit geval wanneer u Mark Rutte meeneemt. Of wat bedoel je? Johan Frits was hier vorige week, precies ook op maandag. En die. Met hem had ik het ook over van het mooiste is natuurlijk als kunst niet alleen schoonheid vertegenwoordigt, maar daar ook nog iets politieks in zit. Ja, of maatschappelijks. Of maatschappelijks. Ja, dus ik kan me voorstellen dat u dacht, die Sander Wallis de Vries, die kan Mark Rutte nog wat leren. Ik heb, niet, dat is jouw interpretatie. Mag ik jou zeggen? Ik zeg jou. Ik zeg het uit u, maar doe wat u wilt. Oké, we kunnen elkaar tutoieren. Ik weet niet of dat nou mijn interpretatie was, maar ik vond het ondanks. Nou ja, eigenlijk dat je zegt kritiek, kunst en als overheid, als kabinet waarderen we dat. Dat is een mooi gebaar. Goed. Mark Rutte naar Sander Wallis de Vries. Oh ja, en daarna ben ik. Ik moet niet iemand vergeten nu. Ik ben met Ernst Kuipers. Dat totaal geen indruk heeft gemaakt. Nee. Ernst Kuipers ben ik naar. Dat was ook heel leuk. Ita in het Bostheater. Oh ja. De Damned. Heel erg mooi. Ook wel heel indringend. Was ook bijzonder. Je zag ook dan de minister van VWS die dan met makers in gesprek gaat en eigenlijk hele andere verhalen hoort. En wat zij hebben meegemaakt. En dus dat was ook wel heel leerzaam. En Ernst vond het ook heel erg leuk. Even kijken, in de tussentijd waren er debatten. Ja, ik ga binnenkort met Hugo de Jonge. Naar een voorstelling. En dan moet ik goed kijken. Dat heb ik net binnengekregen namelijk. En dat heeft iets te maken met integratieplan. Maar dat had ik moeten onthouden. Maar Theater. Het kwam net binnen. Dus ik moet even goed kijken. In Den Haag, Nationaal Theater, of niet? Ik denk het wel. Hugo de Jonge was toch die man die zei tijdens corona, die kunst en cultuur, kan er toch ook een dvd'tje in stoppen? Nou, ik ben nu met Hugo de Jonge echt met hele leuke projecten bezig. Ja, dat geloof ik graag. Echt, het betrekken van ontwerpers bij. Maar was u ook geschokt toen u hem dat hoorde zeggen? Ja, natuurlijk. Mm. Ja, natuurlijk. Ik heb het hem ook gevraagd. Van wat bedoel je daar nou? Dat was de eerste vraag. Van hoe zit dat? Wat heb je nou eigenlijk gezegd? En wat was je bedoeling? En toen heeft hij het toch wel recht gezet. Hij zei, het had te maken met mensen die zich niet vaccineerden. En die wilde dan. Het was iets waardoor hij zei van, de mensen die zich niet vaccineerden, ga jij dan maar niet. Maar niet zozeer, ga allemaal een dvd'tje zetten. Maar ik heb het nooit heel erg in detail weer teruggekeken. Maar hij heeft het wel een keer uitgelegd. Okay. Dat hij dat echt niet zo bedoelde en dat hij dol is op cultuur. En dus gaan we nu naar de plannen. Afgelopen vrijdag werden ze gelanceerd door u. In Karin van Gennep ga ik ook binnekort. Maar dat moet ik even zeggen. Oké, ook nog een uitje. Minister van Sociale Zaken. Dan loopt het al lekker. Ja, het loopt. Met de uitnodigingen. Het belangrijkste nieuws was eigenlijk dat u ontzettend veel geld uit gaat geven aan de bibliotheken. En de provincie en de gemeentes aanzet om echt verantwoordelijkheid te nemen. Als het om voor bibliotheken. Ja, precies. Ja. Waarom is dat het belangrijkste punt geworden voor u, die bibliotheken? Kijk, bibliotheken zijn. Ik vind het wel leuk om een paar mensen te citeren. Mm-hmm. En dat Mano Buzamur, die in een interview las ik, een schrijver. Mm-hmm. Binnenkort in Kunststof te gast. Oh, nou, meld leuk. Ik maar even tussendoor. Ja. Die heeft in een interview ooit gezegd dat hij, als hij naar de bibliotheek ging, vroeg zijn moeder aan hem. Waar ga je naartoe? En dan zei hij, mama, naar de hemel. Nou, hè? En dan is hij zo'n goede, mooie schrijver. Mm-hmm. En ook Murat Ushuk, voor hem, hij zei ook in een interview bijvoorbeeld, het heeft mijn leven veranderd, de bibliotheek. Dus de bibliotheek, ik zei het ook, Doris Lessing zegt dat, hè? Ook een belangrijke naam, die zegt van, de bibliotheek is de meest democratische plek in een samenleving. En dat zie je, als je een volwaardige bibliotheek ingaat, dan zie je hoe het bruist. die verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen die bij elkaar komen. Jongeren die studeren, kopje koffie en oma met een kleinkind. En dat je ziet die samenleving. Alles en iedereen komt daar samen. Ja, en het is zo zonde dat eigenlijk op veel plekken bibliotheken er niet meer zijn. Mm-hmm. En we hebben bibliotheken verwaarloosd de afgelopen jaren, decennia eigenlijk. En tijdens corona, dat raakte mij ook enorm. Dat je zag jongeren die niet thuis konden studeren. Hè. We zaten allemaal thuis. Mm-hmm. Maar die konden niet thuis studeren omdat ze geen kamer hadden. Of dat de drukte veel kinderen. Hectiek van een groot gezin. Ja, in een kleine ruimte. Mm-hmm. Maar ook ja, families die het niet breed hebben. Die gingen in de bibliotheek studeren. Dat was hun studieplek. Dat was een plek waar ze bij elkaar kwamen. En nog steeds merk ik, daar is iets ontstaan met jongeren en de bibliotheek. Dus hoe kan ik nou jongeren ook helpen hierin? En ook laagdrempelig met kunst en cultuur laten kennismaken? Want de bibliotheek is niet een plek, is een plek ja, waar je boeken leent. Maar het is ook een plek waar je ja, overheidsformulier invult, computercursussen kan krijgen. Heel veel mensen hebben moeite met begrijpend lezen. Die worden geholpen om brieven te lezen. Mensen leren Nederlands. Ja, het is echt een plek waar iedereen voor allerlei zaken bij elkaar komt. Maar dan heb je wel een volwaardige bibliotheek nodig. Ja. En op loopafstand het liefst. En wat me nou zo ingewikkeld lijkt is als je dan in zo'n functie terechtkomt. Het is volgens mij pas 10 jaar geleden hè, dat Halbe Zijlstra op diezelfde plek zat en besloot, toch, dat was in zijn periode, dat ik geloof dat er wel 100 bibliotheken zijn verdwenen. Sinds de grote 10 jaar. Bezuiniging. Sinds en dan 10 jaar zijn er bijna 100 bibliotheken verdwenen, ja. Klopt. En dat is toch ook om helemaal gek van te worden eigenlijk, want wat een kapitaalvernietiging. Ja. Dat allemaal gesloten, ik weet nog in de Schilderswijk in Den Haag, dat die daar verdwenen. En dat het is verschrikkelijk. Kinderen sprak, ja, ik inderdaad. Vind het ook, het is echt, je ziet, soms zie je ook bibliotheken, dat zijn ja van die verschraalde ruimtes. En denk je, ja, dat is ook een bibliotheek, maar zo hoort het niet. Weet je, van die ja, ruimtes waar geen ziel in zit. Mm-hmm. Terwijl als je naar Tilburg kijkt, hè, dat zegt Francine Huber ook, hadden we net nog over. De architect. Ja, die zegt, het zijn de kathedralen van deze tijd. Ja. En als je dan Jokoenen, Oba, Santre Ceramiek, Gouda Chocoladefabriek, als je naar die bibliotheken gaat, Forum in Groningen. Dan bruist het. En dan komt iedereen bij elkaar. En dus heeft dit prioriteit. Juist omdat het voor stond ook in het coalitieakkoord. Staat er een bibliotheekvoorziening, een toekomstige bibliotheekvoorziening in elke gemeente. Maar je kan je op allerlei manieren interpreteren. Mm-hmm. Maar wat mij betreft zijn het ook echt fysieke bibliotheek. Fysiek en versterking van bestaande bibliotheken. Eerst dus herstellen, versterken, repareren. Gaten dichten en vervolgens met provincies en gemeenten samen gaan kijken. Een wetswijziging dat we de bevorderingstaak omzetten in een zorgplicht. Ja. Het is toch ook wel heel lekker hè, dat je dan in tegenstelling tot Halbe Zijlstra die grote bezuinigingen moest aankondigen. Ja, ja. Nu het is echt fantastisch. Geld kan uitdelen aan iets waar je zelf ook heel veel liefde voor voelt. En de maker. Daar gaan we het zo over hebben, maar we hebben ook nog vragen uit het veld, zoals dat dan heet. Ja. Bijvoorbeeld van Erik de Vroet, artistiek leider van het Nationaal Theater in Den Haag, heeft de volgende vraag. Mevrouw Oesloe, Erik de Vroet hier vanuit Den Haag. Wordt het niet tijd voor een deltaplan publiek? Er wordt in Nederland ongelooflijk mooie kunst gemaakt. Heel kwalitatief, internationaal staat het heel goed aangeschreven. Het wordt goed besproken in de kranten vaak. En toch als deze voorstellingen of concerten of tentoonstellingen buiten de grote steden te zien zijn, is het vaak nog heel erg moeilijk daarvoor publiek te vinden. Het publiek vindt moeilijk toegang tot deze kunstwerken, tot deze voorstellingen. En natuurlijk is het geen taak van de regering om extra kaartjes te gaan verkopen. Maar wordt er ook de toegang tot kunst kunst en voor deze, tot deze mooie kunstschatten ook niet belemmerd door een aantal structurele fouten in het bestel. Zo wordt bij theatervoorstellingen het aanbod betaald door het Rijk en door het Fonds Podiumkunst, terwijl de afname betaald wordt door de gemeente die de schouwburgen financieren. En zit daar niet een mismatch, waar overigens al heel veel rapporten over zijn verschenen, die nu eindelijk eens opgelost moet worden in het nieuwe kunstplan of in een volgend biesbestel wat moet worden ontwikkeld. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Dank u wel. Ja, hij is zeer benieuwd, Erik de Vroet. Ja, ik ben het met hem eens. We moeten ook het bestel nu de komende tijd echt gaan vernieuwen, hervormen. Op wat voor manier? Ook ergens, volgens mij binnen een paar weken, ergens dit jaar. Of begin volgend jaar, dat wordt nu allemaal vormgegeven. Willen we de Raad voor Cultuur vragen om om een plan, om een idee, om ons te adviseren hoe we het bestel de komende jaren kunnen vernieuwen. En dan is dit bijvoorbeeld bereik van het publiek, maar ook de relatie en de verhoudingen van overheid, lokale overheden, dus verschillende lage overheden. Mm-hmm. Hoe kun je dat vernieuwen, van deze tijd maken, maar ook kijken naar verschillende disciplines. Is het nog van deze tijd dat we ons heel erg vanuit die verschillende disciplines naar projecten, naar kunst en cultuur kijken? Of moeten we kijken in meer hybride vormen? Omdat de jeugd, dus de mensen van deze eeuw... Maakt u dat eens concreet dan? Want wat bedoelt u dan? Nou, bijvoorbeeld de jeugd nu is... dat zijn mensen van deze eeuw. Mm-hmm. Ik maak er altijd een grapje over. Wij zijn van de vorige eeuw. Wij zijn heel erg gewend in definities, in frames, in kaders te denken. Mm-hmm. En de jeugd nu, die denkt heel hybride. Die denkt in vormen, crossovers. Als je bijvoorbeeld de opening van ADE, daar zie ik het zit helemaal vol. Amsterdam Dance Festival. Ja, mm-hmm. Daar zie je dan Nick Verstand. Die heeft een hele mooie voorstelling gemaakt. Digitale muziek, live muziek, dans, licht, kunst, die in elkaar overgaan, eigenlijk vervlochten worden. Dat zijn nieuwe vormen. Mm-hmm. En die nieuwe initiatieven, creatieve ideeën, die moeten wel ook een plek krijgen. Ja. Nou, nu noemt u iets, want dat was wel heel erg goed bezocht, EDI. Maar wat Erik de Vroet hier zegt, de zalen zitten weliswaar, nou trouwens ook niet helemaal vol in de Randstad, maar in de provincie is het een stuk ingewikkelder. Eeuw van mijn moeder, voorstelling van Erik de Vroet, deed het heel goed in Den Haag. Maar elders in het in land de steden heel was goed. Het af en toe heel ingewikkeld. Ja. Melle Dame, voorheen directeur van de Schouwburg Amsterdam en Theater Rotterdam, en kroonlid van de Raad voor Cultuur, heeft onlangs een boek gepubliceerd, Grazen boven het kunstgras, is je vast niet ontgaan. En hij heeft ook een vraag, die lees ik gewoon even voor. En dat sluit hier mooi bij aan. Waarom lijkt de staatssecretaris geen aandacht te hebben voor de dieper liggende oorzaken van de dramatische terugval in publiek na de COVID-19-pandemie? Hoe verklaart zij de tweedeling tussen de initiatieven die het heel goed doen, zoals festivals, dus Amsterdam Dance Festival, Netflix, evenementen, horeca, popmuziek aan de ene kant, en uitvoeringspraktijk van klassieke muziek, theater, filmhuis, musea aan de andere kant? Waarbij opvalt dat de eerste categorie nagenoeg ongesubsidieerd is en de tweede categorie voor 50% tot 80% gesubsidieerd wordt. Moet het cultuurbeleid niet flink op de schop en de focus flink verlengd worden? Het is een ernstige mededeling en vaststelling, hè? Want het is waar. Nou, allereerst, ik wil deze tweedeling is niet zo. Hij ligt niet zo scherp. Want ook in de klassieke muziek en theater heb je grote successen en minder grote successen. Dus het is niet zo dat... Cabaret loopt heel erg goed. Nou, maar klassieke muziek ook. Dat zijn echt wel uitvoeringen die ontzettend goed gaan. Mm, dus ik wil het niet zo zwart-wit maken. Want dan dat zou echt oneerlijk zijn. Maar ik ben het wel... En dan wil ik nog even iets benoemen. Dat is na corona Het is, daarvoor was er ook een, waren er ook publieks aantallen bezoek. Uiteraard ook, daar ga ik wel in mee met Melledame, dat dat ook een aandachtspunt is. Maar na corona is er toch iets anders ook aan de hand. En ik denk dat we echt ook goed moeten kijken wat nou de reden is waardoor mensen minder dan naar bepaalde voorstellingen of concerten gaan. Dus ik denk dat het ook wel te vroeg is om echt zo'n scheiding te maken. Maar ik ben het wel met hem eens dat we op een andere manier naar het bestel moeten kijken. En dat we echt, ik zei het net ook al, dat het nu ook de tijd is. Want er komt een relatief eenvoudige bisronde. En ondertussen wil ik ook echt wel die vernieuwing aangaan. Gaan kijken van, moeten we niet op een andere manier naar het systeem kijken? Nou, waar denkt u dan aan? Ja, dat is heel complex. Ik heb wel ideeën. Hoe betrek je meer jongeren? Hoe kan je meer inderdaad mengvormen? Hoe kunnen grote instellingen en kleinere instellingen met elkaar samenwerken? Dat zijn maar een paar ideeën. Maar wat zijn uw eigen gedachten erover? Want het is, ik bedoel, dat de horeca, de festivals, dat dat allemaal zo lekker weer loopt, dat iedereen daar naartoe gaat. Ja. En dat die zalen toch minder vol zitten. Je kan heel snel allerlei interpretaties. Dat is wel gevaarlijk om meteen interpretaties erop los te laten. Ja, dat vind ik wel gevaarlijk. Maar kijk, een interpretatie zou kunnen zijn, dat zegt Melledame zelf ook, dat heeft met vergrijzing te maken. He, dat bepaalde klassieke muziek, theater, bepaalde voorstellingen in niet in de steden, maar dus bijvoorbeeld in andere gebieden, dat daar jongeren niet bereikt worden. Nou, dat is natuurlijk iets wat je dan meeneemt in die vernieuwing. Moeten we daar iets mee doen? We moeten echt iets met jongeren doen. En we moeten met die mengvormen iets gaan doen. Dat is eigenlijk mijn Dus u zou er idee. Zorg voor willen dragen dat die theaters zich meer gaan richten op jongeren. Waar ze toch al heel lang ook heel veel pogingen voor doen. Ja. Want ook dat is een feit, dat die zalen vaak vol grijze mensen zitten. Ja, dus dan ik vind het ook niet leuk om andere, het vast te stellen. Nee, maar het is, maar toch het is wel dus dat we op een andere manier naar ons stelsel moeten kijken. Ja. Ik heb nu niet de antwoorden. Ik zou ook te veel invullen nu. Maar ik wil dat echt samen ik zie met ook wel de iets sector in een combinatie van bibliotheken doen. En de mensen daar naar het theater laten gaan. Ja, dat wordt natuurlijk vaak gedaan. Dat, ja. Dat je theater, film, festivals dus op een andere manier. Maar ik heb er wel ideeën over, maar dat wil ik wel. Ik wil daar ook niet te leidend in zijn, want dit wil ik echt samen met de sector doen. Mm-hmm. Want dat wordt ook aan de Raad voor Cultuur, ja, het is een beetje voorbarig misschien dat ik dit nu zeg, ook gevraagd om dit gezamenlijk op te pakken. Van hoe kunnen we dat doen? Er zit zoveel expertise in het veld, dus dat moeten we wel samen gaan doen. En als ik te veel opleg, ik ben het wel eens met Melledame dat er een aantal zaken echt anders moet. En de Raad van Cultuur helpt u daar graag bij. Ja, dat is de adviseur. Ja, natuurlijk. Ja. Ahmed Polat, u wel bekend. Ja, fotograaf, filmmaker, artistiek directeur trouwens van 750 jaar Amsterdam. Een hele leuke nieuwe functie voor Ahmed Polat. Ja. Heeft ook een vraag. Goedenavond, Gunay. Met Ahmed. We kennen elkaar, dus ik tutoieer een beetje. Ik heb je plannen gelezen. En ik wil het volgende vragen, of in ieder geval voorleggen. Je hebt het erover om creatieve denkkracht meer in te zetten bij grote maatschappelijke vraagstukken. De ontwerper, die vaker in toegepaste settings werkt, wordt wel uitgelicht. Maar mijn vraag gaat vooral over de rol van de kunstenaar, de dichter, de filosoof. Is die rol nog wel belangrijk genoeg en relevant genoeg in onze samenleving in deze tijd? Of met andere woorden, hoe zorgen wij er samen voor dat de kunstenaar, de filmmakers, de schrijvers, de muzikanten, de dansers, als zij aan tafel zitten, niet alleen zoals Ramzi Nasser zei, als ornamenten, maar juist het fundament vormen waarmee het gesprek over onze toekomst vormgegeven wordt. Ja, Ahmed Polat. Prachtig. Volmondig ja. Ja, want er staat wel. Nou, het is een van uw prioriteiten. Ja. Inzetten van creativiteit, dus van kunstenaars bij complexe maatschappelijke kwesties. Ja, en ook kwesties. De kracht en het belang van de kunstenaar echt benadrukken. Dat is iets. Ik kom zo op de vraag van Ahmed hoor. We hebben toch ergens in de jaren 60 van de 19e eeuw met Thorbecke is er iets gebeurd met ons cultuurbeleid? We hebben de overheid is geen oordelaar over kunst. Daar is iets misgegaan van afstand nemen, toch niet. En burgers die actiever zijn, de verzuiling. Een aantal pioniers die wel opstond. Maar toch ergens zit er... We hebben een vreemde relatie, laat ik zo zeggen, met cultuur. We de koopmansgeest overheerst. Ja, wat betreft kunst en cultuur. Verwrongen relatie. Mm-hmm. We hebben, als je nou kijkt... Het is zo'n onderdeel van ons leven. Het is zo'n onderdeel van wie we zijn. Zo vanzelfsprekend. Dat pas als het weg is of dreigt weg te gaan... dan realiseren we hoe belangrijk het is. Maar tijdens corona had iedereen erover. Kon ik maar naar de film, naar de bioscoop. Ik mis een concert, ik mis een muziekschool. Ik wil in het koor zingen. Kunst was opeens zuurstof van de samenleving. Hè? Ja, Dan zit het weer in je systeem. En dan moet ik als staatssecretaris in allerlei programma's gaan verdedigen... dat cultuur belangrijk is, terwijl het fundament is... echt fundament is van de samenleving. Dus moet je je voorstellen dat je een huis bouwt zonder fundament. Dan dat is eigenlijk, als je cultuur geen aandacht geeft... dan brokkelt het, dan gaat het scheef zitten, gaat het verzakken. En een fundament, en wij meten dus cultuur in geld. En uiteraard, het is ook wel een heel belangrijk onderdeel van de economie, hoor. Kunst, de culturele en creatieve sector. Nog groter dan de bouw en de landbouw. Maar het is echt zo verschrikkelijk dat we moeten verdedigen. Ja, maar goed, hoe keren we dat tij? Nou, dat kunst een linkse hobby is. Dat is toch wat heel veel mensen vinden. Fanfare is ook... kunst. He, dat moet je toch vaak benoemen. Een kerkkoor is ook kunst. Een molen is cultuur. Erfgoed. Een stukje dijk is cultuur. Het zijn allemaal dingen die we belangrijk vinden. Mm-hmm. Dat is cultuur. En aan de andere kant moeten we ook verdedigen dat we er goed voor zorgen. Ja. Dat is heel gek. Maar daar ga ik iets meer over vertellen tijdens de Huizinga-lezing. Dus ja, precies. Wanneer is dat ook alweer? Dat is 9 december. 9 vind ik ook heel spannend. Goed, wat komt er op de tegel te staan? Maar even over Ahmed. Er is nog een minuut, hè? Ja. Oh, ja, het is wel dat we het moeten uitzoeken, hoe we dit moeten doen. Ja, precies. Want het is een prachtig idee, maar precies, ook weer... Dit moeten we uitzoeken. Ja. En de ambitie... Ja, de ambitie is, het is nieuw. Ambitie is wel dat gaat gebeuren en dat we de komende tijd ook gaan uitzetten hoe we dat gaan doen. Want de creatieve sector is wat concreter. Wat ga ik... En dan nu de tegel. Ik meld even dat zo dadelijk op deze zender 5 dagen te horen is. Waldi van Genen heeft de bus geparkeerd in Valkenburg. En Gunay Oesloe beschrijft nu de tegel en daar komt op te staan... Cultuur is... Zo, kan je het lezen? Fundament is fundament. Ja, met dank aan Ramzi Nasser. Ja. De fundamenten, toch? Zo heet dank het mevrouw Oesloe. Dank. Morgen aandacht voor het ITVA in Kunststof... met documentairemaker Coco Schrijver. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar.